Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443, katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sharhi ma'ali Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita maudhu' ambayo al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ameitaja katika kupima ile shirki waliokuwa wakiifanya wale aliyotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na shirki inayofanywa na watu wa asri yake na asri hii tunaoishi sisi, na nani ushirikina wake ulikuwa ni muovu zaidi, pamoja na kuwa wote wawili ni washirikina. Akataja hapa أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. شرك يا ولي ومانزو نخفيف كبيمان الشرك يهوى واتو وزمزيت وسبب ميدي. سبب يكوانزا الويتاجا أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين. ولو شركين ومنزو ولكو هواهم بملائكة نمودي نمسنام، isipokuwa katika hali zao za kawaida wakiwa hawana shida, ama wakati wa shida basi humtakasia dua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akatoa dalili katika Qur'an kama kwa mfano, wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Kwa walikuwa wakitikiswa baharini wanapokuwa katika safari zao za bahari, basi humtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dua. Na hili liko wazi. Ama hawa washirikina wa leo, wao humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala daima katika hali zao za kawaida, na wakati wanapokuwa na shida ndio huzidi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa akaeleza, faman fahima hadhihi almas'ala allati waddahaha Allah fi kitabihi وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء. من يكون يفهم هذه المسألة أم بيو أم يوكوازي الله سبحانه وتعالى كتك كتابه شاكي ya kuwa wale washirikina ambao aliwapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao humuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaomba wengine wakati wa hali zao za kawaida wakiwa hawana shida. Wa amma fi dhurri wa shiddati fala yad'una illa Allah wahdahu la sharika lah. Ama wakati wa shida, basi wao hawamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hawamshirikishi na chochote. Na hii Qur'ani yazungumza iko wazi. Wayansauna sadatihim, na wawasahau mabwana wao waliokuwa wakiwaabudu. Ukishafahamu hilo, tabayyana lahu alfarq, yule aliyefahamu hii amebainikiwa sasa na tofauti baina shirki ahli zamanina wa shirki alawwalin, baina shirki ya watu wa zama zetu na shirki za wale wa mwanzo. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi almas'ala fahman rasikhan wallahu almusta'an. Lakini wako wapi leo wanaofahamu mambo haya ufahamu wa kisawasawa uliokita mizizi? Wallahu almusta'an. Kwa kweli ukipewa fahamu ya jambo la tauhid na kuifahamu shirki, hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwezi kupita pita ukiwa hujielewi kule unakoelekea ikiwa wafahamu mambo kama haya. Kwa hivyo tumeona kuwa shirki ya watu wa mwanzo ina afadhali pamoja na kuwa ni shirki kuliko hao waliokuja baadaye, ambao wote wawili ni washirikina. Na hawa sasa pia wakifa katika hali kama hii, na wale watakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, wote ni washirikina. Lakini pia hii shirki yatofautiana. Kwa tumeona wajihi wa kwanza ni kuwa wale walikuwa wakishirikisha wakati wa hali ya kawaida, lakini humuomba Allah peke yake wakati wa shida. Ama hawa sasa washirikina wa leo, hawa shirki yao ni ya kudumu katika hali ya kawaida, na katika shida bali ndio huzidi. Qala al-allama al-fawzan يقول رحمه الله إنه لا يدرك الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين في أن شرك المتأخرين أغلب وأشد إلا من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك، ومن لم يدرك الفرق فإنه راجع لسوء فهمه. شيخ أبا عاصم فوزان maneno ya Imam al-Mujaddid rahimahullah akusudia kuwahadiriki tofauti baina ya shirki ya wale wa mwanzo na shirki ya wale waliokuja baadaye, na kuwa shirki ya wale waliokuja baadaye ni mbaya zaidi isipokuwa yule aliyefahamu hizi aya za Qur'ani zinazobainisha jambo hilo. Ama yule asiyediriki tofauti, basi hii yaregea kwa ufahamu wake mbovu. Mtawapeni mfano. Kuna baadhi ya watu au baadhi ya walinganizi, wao wadhania kuwa tofauti iliyoko baina ahlu sunna na al-khurafiyun iko kwenye maulidi na itima peke yake, na kusoma bismillah kwa sauti au kwa kimya, au kuleta kunuti alfajiri. Sasa walinganizi kama hawa, mazumbukuku hawa, ndio wanaoharibu katika da'wa. Kisha haya masala tuna yana ikhtilaf. Aibu ni kuulize, kuna ikhtilaf kuwa Allah peke yake ndio afaa kuabudiwa? Mbona hao wenzako masufi wenzako hao waomba mawadi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna ikhtilaf kuwa Allah peke yake ndiye muumba? Ya ayuha an-nas udhkuru ni'matallahi alaykum, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كنا مومبا مونجين يسيكو الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم من الأرضين. wallahi kufaru Quraysh hawakusema ndiyo yuko, lakini Aljufri yasema ndiyo mawalii waumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hamsafishe. Nayo ndio itikadi yao. Kuna watu huwazonga Waislamu wale wanaowasikiliza, maskini awamu hawafahamu, wallahi yasikitisha sana. Hilo tu, khurafi gani waamini kuwa Allahu yuko juu ya arshi, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Kapoteza umri wake al-Imamu al-Dhahabi, sio? Alayhi rahmatullah, akaandika kitabu kizima al-Uluw lil-Aliy al-Ghaffar, kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa, kama alivyosema katika kitabu chake. Nionyesheni khurafi ambayo ukimuuliza Allah yuko wapi atakwambia yuko juu. Hii si tofauti. Hawa tukosana na wao katika masala ya ibada, kuwa Allah peke yake ndio afaa kupelekewa ibada. Hapa tukhtalifiana. Hawa tukhtalifiana nao kuwa Allah peke yake ndiye anayeumba. Tukhtalifiana na wao katika hili, na tukhtalifiana Abu Jahal katika hili, wala Abu Lahab. Hawa tukhtalifiana nao na tuaminiana na wao kuwathibitishia kuwa Allah peke yake ndiye alamu lghuyub. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah, hakuna anayejua ghaib mbinguni wala ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wathibitisha kuwa kuna wale wanaojua ghaib pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali walisema wazi kabisa katika burda, wasema wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalam. Na walipoambiwa katika hili wakasema nini? Wakasema nyinyi mwashangana ilmi al-lawhi wal-qalami, Mtume صلى الله عليه وسلم yajua kila kitu, hata si hii tu na zaidi ya hapo. Asafishika huyo, haka naye. Bado ni watajie mingine, na mengi kweli, na listi ndefu. Ukakaa watetea kwa ujinga bila kufahamu, mpaka watokwa na mapovu. Baba we taratibu, haya mambo yataka elimu na ujuzi, sendo kapige kahawa tamu ukaingilia ilmu. Endi hivyo. Lakini niliwaambia jana, matatizo ya watu wa Mombasa mlionayo, mashehe wenu mafedi ya mtu, amfedi skuli, amfedi madrasa, amfedi wapi. Nendeni mkaangalie CV, takuja kuniambia na wadhara watu. Kweli ndio hivyo, ndio ilivyo. Ukiangalia utakuta mambo ya ajabu sana yatokea. Sasa ndio maana tupata natija kama hizi. Alafu mimbari leo zimekuwa zatumika kama njia nini ya kula sinia ya biriani ya Ijumaa. Sikuwa mtu ajiandaa awafikishie Waislamu mambo yatakaowafaa. La. Walana fi hadha al-kalam mawaqif bi idhnillah ta'ala. Qala wal amru athani, tofauti ya pili baina ya washirikina wale wa mwanzo na hao wa leo. Na tukisema wa leo sitaki kuwaficha, ni hao mahurafi. Msione nazungumzia sijui watu gani, nazungumzia hawa mahurafi wa masufi, watu wa tariqa wa. Hawa mnaowaona hawa ndio tuwazungumzia hapa. Shirki yao imeshinda shirki ya kina Abu Jahal, na tumeonyesha tofauti ya mwanzo. Wale wakati wa shida wamtakasia Allah dua, hawa wakati wa shida ndio wasema ya Jailani madad madad, ya Aidarus, ya Dusuqi, ya fulan, ya Allan, wawaita wasiokuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha utasikia visa vya ajabu wanavyovitoa, kuwa alifanya yule kisha akaitikiwa, na yule alifanya kisha akaitikiwa. Al-amru thani, أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. ولو موانز والي ولكو وكوهم بباسنا الله سبحانه وتعالى واتو أنبو كيكويدي وكو كريبنا الله سبحانه وتعالى، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة وتوانا إما ووهم بمتومي au mawalii wa kikweli au malaika au yad'una ashjaran au ahjaran muti'atan lillah laysat 'asiya au tawaona waomba miti ama mawe ambayo hivi viumbe vamtii Allah subhanahu wa ta'ala wala havi maasi. Meelewa vizuri hapa? Haya. Wa ahla zamanina yad'una ma'a Allah unasan min afsaqin nas. Ama watu wa zama zetu hizi hawa wawaomba pasi na Allah watu mafasiq, waovu katika watu. والذين يدعونهم هم الذين أبنتكم يحكمون ساسان يحكون كون يسمعني يحكون نعم هم الذين يحكون عنهم الفجور نوالي هاو ونوهم بفسن الله نوالي أنباو ويليزكو سواو ووفو يعني وكاجي وكسكية كتك كرامات زهوي ولي أليكوا سكريزة من الزنا uzinifu wasariqati na uwizi. Yuko wali mmoja alikuwa pickpocket, katika karamati zake aweza kutoa pesa kwenye mfuko wako bila wewe kujua, kumbe wako wengi pale feri pale mawali hamwajui. Kuna wali mmoja katika vitabu vyao wa msifu wasema alikuwa na uwezo wa kutoa kitu kwenye mfuko wa mtu bila yeye kujua. Maana yake nini? Si sariqu, mwizi ambio wali. Hayo wasikia huyo wali mwingine atoa khutba ya Ijumaa akiwa uchi waliwe. Watarki salati, na wengine wakaambiwa wamefika daraja nini? Wamefika daraja ya yaqin. Wa'bud rabbaka hatta atiyaka al-yaqin. Yaqin ni maut, lakini wasema yaqin ni daraja ambayo wafika yule شيخ الطريقة هانا صالة هانا چوچوتي عمري شوي أشافيك كتك دراجة. He's above the law, يكو جيو ينيني يشريع كو جيو كبيس كو يها صالي أفنجي ألف ونفيسة في وونغو سانا مريدي ويندا وصالي وكيرودي ومنا شيخ يكو بالي بالي سماني شيخ سيفي زوري كو كوداني أبيبا لكن مبونا تكوكوونا وكسوالي. Asema wakati nyinyi mwaswali kule, mimi nimekwenda kuswali wapi? Makka. Nimepata jamaa Makka. Wakati pengine yeye aishi katika mji, sasa ni asubuhi kule Makka, pengine ni usiku. Sio fahamu eh? Sijui sasa ile adhuri yake ni swali vipi. Mfano, wakati pengine labda watu wanlala kule. Na watu wakaamini. Kuna mmoja pale Sudani wafini kwa na bedsheet. Sheikh Muhammad Aman al-Jami aeleza pia kuhusu Ethiopia wakati wao, yeye akiwa mwana wa chuoni akumbuka wakiwa wadogo wakiwa nchini kwao, afunikwa na bedsheet hivi kisha kifunguliwa ati anatoka Maka kuswali. Fastakhaffa qaumahu faata'u, jamaa wafanya wenzake wajinga kweli kweli. Alafu hii daraja hafiki mtu yoyote, ni yeye tu peke yake, au wengine hawezi kufika daraja yake, nyinyi mtabakia mko chini yake. Haa maneno zungumza kweli kabisa. Ndivu wanavodai awa gulatu sufia, maneno kama haya. Kwa wadai kuwa kuna daraja wakifika hawaswali hawafungi, kama Ahmed al-Badawi ambaye waabudiwa kule Misri, na kila mwaka waenda watu kwa mamilioni, sisemi kwa elfu, kwa mamilioni kwenda kumzuru ndani ya Misri, na akaombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na namna kaburi lilivyojengwa na kupambwa, subhanallah. Jamaa akili zao ziko kwenye nini? Uchumi peke yake, hawafikirii ile shirki inayofanywa pale. Kwa hao wanaowaomba wao waeleza kuhusu wao mambo maovu machafu, na ni mengi hayo. قال والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. أو في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. يلي أنا يتكيدكم تميما أم بيها فني معصية عفوا كم تميما أو فيتو أم بابا في فني معصية كما فيدي مباو mawe, huyo ana afadhali kuliko yule anayetakidi kwa mtu ambaye ashuhudiliwa ufisqi wake na uovu wake, bali na yeye mwenyewe ashuhudilia hilo. Yakulu al-allama al-fawzan al-wajh al-thani min awjuhi al-farqi, wajhi wa pili katika tofauti iliyoko baina wale wa mwanzo na waleo, anna al-mushrikin al-awwalina يدعون أناسا فيهم صلاح وتقرب إلى الله ولو شركنا ومانز ولكوكي ومبوات أنبا ونويما نكوجي كاربيشك والله من الملائكة والأنبياء والصالحين كتك ملائكة متومة وتويما أو يدعون أشجارا أو أحجارا ليست عاصية لله أو ولكوكي ومبوات na miti ambayo haya muasi Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kusema kwa hili jambo nini ni shirkun akbar ambao ni sababu ya wao kukaa milele motoni. Wa amma al-mushrikun al-mutaakhirun fayad'una fajrat al-khalqi wa ashaddahum kufran wa fisqan, ama hao waliokuja baadaye, hao waomba watu waovu walio na kufru zaidi na fisq, mimman yaz'umuna lahumul karamat, katika wale wanaodai kuwa wana karamat, wa suquta takalifi anhum, na kuwa takalif za swala na ibada zaanguka kwao kwa ile daraja ya juu walionayo, min malahidati sufiyya, katika mulhidin, watu waliopinda katika kufru huko katika masufi, الذين يستحلون المحرمات ولأنباء وحلليش من بيحرام ويتركون الواجبات نكويا واجه ليواجب جويا وليواجب شيوا هكوا شمتوم وهو أم عليه الصلاة والسلام كفن عبادا مبكى لبوندوك دنيا لكن وهم في كدراجة وواجه كتك اتكادي ونو اتكادي هوا خرافيون نكوا موالي وإذا كفك دراجة وكوا بورا كديكو kuliko mitume, na haya wayazungumza katika vitabu vyao. Na hili pia tumuongezea khatibu wa Migadini juu yake, aongeze juu hiyo kuwa na wao pia waitakidi kuwa mawalii waweza kufika daraja juu ya mitume. Sasa yataka hizi aziandike moja mbili, kisha anze kuwatakasa kwenye khutba ijayo ya Ijumaa, moja mbili tatu. Hawa wasema yafaa kuomba maiti, hii pia kuna ikhtilafu. Kwa nikumbusha kile kisa cha yule ulizwa, kila kiulizo kitu sema fihi qaulan, kuna kauli mbili, fihi qaulan. Akaulizwa afillahi shakkun, sema fihi qaulan, kuna kauli mbili. Wallahi elimradi tuwafanya nini, ajitoe, kuna kauli mbili. Akiulizwa ujui, wengine wasema fa, wengine wasema ifa, onaje wewe, chagua unaotaka. Wengine nasema faa, wengine nasema ifaa. Wewe angalia ile ambayo unaona munasibu kwako, fuata. Sasa hawa wahalalisha haramu na kuacha wajibat kama nani? Qala Sheikh al-Fawzan kal-Badawi, kunde mtajo Ahmed al-Badawi wa wapi, wa Misri. Huyo alikuwa kama, ukisoma tarehe yake alikuwa kama chizi. Alikuwa akijifunika uso wake. Kwa nini aitwa al-Badawi? Al-Badawi kama na neno al-Badwi. Mabedui walikuwa wakijifunika wakibakisha macho tu kwa sababu ya hali ya hewa inavyokuwa kwa sababu ya jangwa lile, kifunika hivyo. Sasa huyo alikuwa akijifunika mpaka akaitwa nani? Ahmed al-Badawi. Naelewa? Kifunika hivyo. Haswali, fanyi ibada, haogi katika karamati zake, alikuwa haogi. Jitu lanuka kama kondoo. Waliwa. Allahu musta'an. والحلاج هو ndio ana balaa, huyu balaa. Siku moja nitakuja kuwasomea maneno yake ya Hallaj. Hallaj asema amemuona Allah hivi, akamuuliza man anta, qala ana anta. Yeye asema hivi, asema amemuona al-Haq tabaraka wa ta'ala. فسألني من أنت فقلت أنا أنت mimi wewe mpo tofauti ndogo ndogo tu Allah iglaak hizi ndo tofauti ndogo ndogo kuna watu watia hasira wewe wacha tu na kama ni wa kweli watabara na hao watu au makhurafia kama ni wa kweli wasimame waseme sisi tutabara na hao watu na itikadi zao chafu na ikiwa hawatatabara basi wao wabeba pia haya manake ni mfumo waliokuwa nao wote wamewekewa ufuata wa ibn arabi at-ta'i huyu pia ana madudu ya ajabu yani lau kama tutaanza kuwazungumza mmoja mmoja hawa na itikadi zao wallahi zatapisha na kufuru waliokuwa nayo sallallahu alaihi afia وأضرابهم ننفنوا واو من أئمة الملاحدة كتكما ويجي ما إمام وكفر نإلحاد فيعبدونهم وهم يشاهدونهم يفعلون الفواحش ووابودنا واو وشودليك ووفاني وشاف وزك وميني كتكا كرامات يموجة كتكا موالي تنبوانا يفيت وفي عندك كوني يفتفوس يوي هوا akili zao nzima wakati waandika yani mmoja amepatwa njiani hivi amuingilia punda mwelewa anazungumza nini nafikiri waliwe wafanya mambo gani aibu mbele za watu asema kuna chombo baharini kule wataka msaada wangu kina tundu hivi ndo naiziba huku si umeelewa aziba tundu ya chombo kule baharini kwa kumuingilia punda hii yatajwa katika karamati al-awliya katika mambo ya makubwa anafanya wali wayatrukuna al-fara'id na wacha faradhi ni watu wafanya fawahish uchafu na kuacha faradhi wayazumuna anna hadha min karamatihim wa fadlihim haythu saqatat anhum at-takalif sio katika karamati al-awliya katika fadhila zao kwa sababu sasa hivi hawana tena kukalifishwa wao wamepita ile daraja ya awam nyinyi mwetu awam wale watu ambao wafanya ibada na kumwabudu Allah wao shafika daraja mpaka al-Hallaj alikuwa akisema ma fil jubbati illa Allah sasa ikiwa yeye ajitakidi ndiye Allah wewe utafanya ibada gani asema subhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi ashindwa amechanganyikiwa leo tashiri man almaabud nani anayeabudiwa ati mwisho astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam amwambia Allah yani jiondoe kwangu kwa sababu sasa watu waniitakidi vibaya sana waniabudu mimi ujamaa alikuwa angelikuwa sasa tungempima akili yake si nzima amefichwa ya mwambie tutayachimbua kule kwenye vitabu vyao wao wenyewe wanaosema hivi ndio waitakidi hawa kama wewe ni khurafi na huyajui haya basi wakimbia khairi kwako wallahi utakuja kunikumbuka maneno yangu kama usikia maneno wallahi khairi kwako mfuate mtume sallam na masahaba wake vile vilivyokuwa kubali nasaha hii ama ikatai lakini iko siku wallahi utakumbuka maneno ninayozungumza utakuja kujuta usipoyafuata vile vile alivyokuwa mtume sallam na masahaba wake iko siku utakuja kujuta wa yauma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila tatamani law kama ungelifuata njia ya mtume sallam si njia ya fulani wala alani lakini wangapi wanaoelewa haya qala walladhi ya'taqidu fi as-salihi aw alladhi la ya'si mithl al-khashab wal-hajar ahwanu mimman ya'taqidu mpaka mwisho sema hadhihi natijatu al-muqaranati bayna shirk al-awwalin wa shirk al-mutaakhirin al-muntasibin ila al-islam hii ndio natija ya kufananisha au kuweka kutafautisha baina ya shirki ya wale wa mwanzo na shirki ya wale waliokuja baadaye wanaojinasibisha na Uislamu. Wa hiya anna ash-shirka bi'ibadati as-salihin wal-makhluqat allati la ta'si akhaffu min ash-shirki bi'ibadati al-fajrati wal-malahidati wal-usati. Na kuwa shirki ya kuabudu watu wema na vile viumbe ambavyo havifanyi maasi ni hafifu zaidi kuliko shirki ya kuabudu watu waovu walio na kufru na ilhad wanaomaasi Allah. لأن ذلك يدل على تزكيتهم وموافقتهم على كفرهم وفجورهم. Kwa sababu wao kuabudu wale yaonyesha watakasa wale kwa kufuru yao waliokuwa nayo na kuafikiana nao katika kufuru waliokuwa nayo na uovu waliokuwa nao. واعتباره صلاحا وكرامة na kuzingatia yale waliokuwa nayo ni wema na ni karama, Allah amewakirimu wale makarama yao yale. Wasema hivyo. Wa ayu muhaddatin lillahi ashaddu min hadhi almuhadda, nas'alu Allah alafia. Kuna mtu kuleta upinzani dhidi ya Mola wake kama hivi, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kama mfano huu? Kwa hivi ni katika au hizi ni katika sababu ambazo zapelekea uwajibu wa kutahadharisha watu kutokamana na njia hizi na kujiweka mbali nao. Usikae karibia watu walio na itikadi chafu kama hizi, sababu hapa ni imma janna ama nar. Usifanye mchezo na dini yako. Masala ni pepo na moto. Ukifuata itikadi kama hizi, waliyadhu billah, waelekea katika moto wa jahannam, na sallallahu alaihi wasallam. Na mtu waseme kuwa hawa hawaombi mawadi, kwani kila siku tufanya rududi za kazi gani? Si maneno yao wanazungumza. Wengine wakasema ya ibada qul yatwaji idha sadaka ibadi makumbuka nyinyi. Aelekeza watu katika nini? Kuabudu wafu. Ajuzi wakatoa nyingine, madad madad aina neno. Kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya na mengineyo ni mengi sana walionayo. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.